دنیا کے علماء وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جہاں محمد مصطفیٰ کی بات آ جائے پوری دنیا کے علماء قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سات آیات اس قدر عظیم آیات ہیں جس کو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس مخلوق کو، اس امت کو بتا دیا۔ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، اللہ عز و جلال نے اس سورت کو نماز بھی کہہ دیا۔ یہ وہ مبارک سورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جن کے پاس کوئی چلہ نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا، کوئی اجازت نہیں لی تھی۔ یہ تین لفظ میں نے اس لیے بولے، لوگ کہتے ہیں مجھے دم کرنے کی اجازت مل گئی، میں نے چلہ کاٹا ہے اور میرا تجربہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں کنہ نہ بنو، ایسے صحابی جس نے کبھی دم کیا ہی نہیں تھا، بچھو کا ڈسا ہوا انسان، اس کو ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اسے شفا دی۔ یہ وہ مبارک صورت ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، کڑیاں لگائی ہوئی تھی، انسان دیوانہ بنا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے، اس سورت الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، رب تعالی نے اسے شفا یاب کر دی۔ رک کے یہ بات ضرور دل میں بٹھائیے گا، یقین شرط ہے۔ کیسا یقین؟ جیسا صحابہ کے پاس تھا۔ صرف صحابہ کے پاس نہیں، آج بھی کتنے لوگوں کو یقین ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ ٹھان لی، میں سفر پہ نکلا، فعارضتنی عوارض، اتنی بیماریاں آئیں، میں نے کہا پھر کیا ہے، میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور اپنے آپ کو دم کرتا، اللہ شفا دے دیتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك اخرها بالبخل والامل۔ امت کے پہلے لوگ اگر کامیاب ہوئے ہیں تو وہ زہد کی وجہ سے اور یقین کی وجہ سے، اور امت کے آخری لوگ اگر ہلاکت کی طرف جائیں گے تو بخل کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے، اچھا کاری لیں گے، اچھا ہو جائے گا، یہ اچھا ہی پورا نہیں ہوتا اور انسان مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں یقین نصیب فرمائے۔